श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 61 14 दिसंबर 1883 दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अध्यात्म रामायण। आज अघन की पूर्णिमा और संक्रांति है। दिन शुक्रवार 14 दिसंबर 1883 दिन के 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हैं। पास ही रामलाल खड़े हैं। राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे। मणि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने कहा, आ गए, अच्छा हुआ, आज दिन भी अच्छा है। मणि कुछ दिन श्री रामकृष्ण के पास रहेंगे, साधना करेंगे। श्री रामकृष्ण ने कहा है, थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा, ऐसा ऐसा करो। श्री रामकृष्ण ने इनसे कहा है, यहाँ अतिथिशाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं, यह साधुओं और कंगालों के लिए है। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना। इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है। उनका भोजन कहाँ पकाया जाएगा, इसकी व्यवस्था कर दी गई। वे दूध पियेंगे। इसके लिए श्री रामकृष्ण ने रामलाल को अहिर से कह देने को कहा। रामलाल अध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं। मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्री रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ डाला है। यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगपाड़ा मचाने लगे। मारे भय के दशरथ के होश ही उड़ गए। परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुड़ चढ़ा देने के लिए कहा। राम ने कुछ मुस्कुराकर बाएं हाथ से धनुष लेकर गुड़ चढ़ाकर उसमें टंकार किया। सरासन में सर योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहाँ छोड़ूं? कहो। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्री रामचंद्र को परब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे। परशुराम की स्तुति सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। रह रहकर राम राम नाम का मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण रामलाल से, जरा गुह निषाद की कथा तो सुनाओ। रामलाल भक्तमाल से सुनाते रहे। श्री रामचंद्र जब पिता की सत्य रक्षा के लिए वन गए थे, तब उन्हें देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, गला रुंधाया और वे काठ की बनी पुतली की तरह निस्पंद होकर अनिमेष दृष्टि से एकटक देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा, आप हमारे घर चलें। श्री रामचंद्र उन्हें मित्र कहकर भर माह भेटे। निषाद ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ। आप ही मेरे प्राण धन राज्य हैं। आप ही मेरी भक्ति मुक्ति हैं। आप मेरे सर्वस्व हैं। आपके चरणों में मैं देह समर्पण करता हूँ। श्री रामचंद्र 14 साल वन में रहेंगे और जटावलकल धारण करेंगे। यह सुनकर निषाद राज ने भी जटावलकल धारण कर लिया। फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया। 14 साल के बाद भी श्री रामचंद्र जी नहीं आ रहे हैं। यह देखकर गुग अग्नि प्रवेश करने जा रहे थे। इसी समय हनुमान जी ने आकर संवाद दिया। संवाद पाकर गुह आनंद सागर में मग्न हो गया। श्री रामचंद्र और सीता माई पुष्पक विमान पर आकर उपस्थित हो गए।